ปารายณสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพารณสีก็สมัยนั้นภิกษุเทระหลายรูปกลับจากบิณฑบาตไปหลังเวลาอาหารนั่งประชุมกันอยู่ที่โรงกลมได้เกิดสนทนากันขึ้นในระหว่างว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในปัญหาของเมตยมานพในปารายณสูตรว่าผู้ใดทราบส่วนสุดทั้งสองด้วยปัญญาแล้วไม่ติดอยู่ในท่ามกลางเรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นมหาบุรุษผู้นั้นก้าวล่วงเครื่องร้ายรัดในโลกนี้ได้แล้วดังนี้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายส่วนสุดที่หนึ่งเป็นไฉนหนอส่วนสุดที่สองเป็นไฉนหนออะไรเป็นส่วนท่ามกลางอะไรเป็นเครื่องร้ายรัดเมื่อสนทนากันอย่างนี้ภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวขึ้นในที่ประชุมนั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายผัสสะเป็นส่วนสุดที่หนึ่งเหตุเกิดขึ้นแห่งผัสสะเป็นส่วนสุดที่สองความดับแห่งผัสสะเป็นส่วนท่ามกลางตัณหาเป็นเรื่องร้อยรัดเพราะว่าตัณหาย่อมร้อยรัดผัสสะและเหตุเกิดขึ้นแห่งผัสสะนั้นเพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งภพนั้นๆด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุชื่อว่าย่อมรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งย่อมกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ย่อมเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันนั่นเดียวเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กล่าวขึ้นกลางที่ประชุมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายอดีตเป็นส่วนสุดที่หนึ่งอนาคตเป็นส่วนสุดที่สองปัจจุบันเป็นส่วนท่ามกลางปัญหาเป็นเรื่องร้อยรัดเพราะว่าตัณหาย่อมร้อยรัดอดีตอนาคตและปัจจุบันไว้เพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งภพนั้นๆด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุชื่อว่าย่อมรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งย่อมกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ซึ่งธรรมะที่ควรกำหนดรู้ย่อมเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันเดียวก็เมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุรูปที่สามได้กล่าวขึ้นในที่ประชุมนั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเวทนาเป็นส่วนสุดที่หนึ่งทุกขเวทนาเป็นส่วนสุดที่สองอทุกขมสุขเวทนาเป็นส่วนท่ามกลางตัณหาเป็นเรื่องร้อยรัดเพราะว่าตัณหาย่อมร้อยรัดสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาไว้เพราะเป็นที่เกิดแห่งภพนั้นๆด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุชื่อว่าย่อมรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งย่อมกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ย่อมเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันนั่นเดียวเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุรูปที่สี่ก็ได้กล่าวขึ้นในที่ประชุมนั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายนามเป็นส่วนสุดที่หนึ่ง รูปเป็นส่วนสุดที่สองวิญญาณเป็นส่วนท่ามกลางตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะว่าตัณหาย่อมร้อยรัดนามรูปและวิญญาณนั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดแห่งภพนั้นๆด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุชื่อว่าย่อมรู้ชัดธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ย่อมเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันนั่นเดียวเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุรูปที่ห้าได้กล่าวขึ้นในที่ประชุมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายอายตนะภายในทั้งหกเป็นส่วนสุดที่หนึ่งอายตนะภายนอกทั้งหกเป็นส่วนสุดที่สองวิญญาณเป็นส่วนท่ามกลางตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะว่าตัณหาย่อมร้อยรัดอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณนั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งภพนั้นๆด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุชื่อว่าย่อมรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ย่อมเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันเดียวก็เมื่อภิกษุรูปนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุรูปที่หกได้กล่าวขึ้นในที่ประชุมนั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายสกายะเป็นส่วนสุดที่หนึ่งเหตุเกิดแห่งสกายะเป็นส่วนสุดที่สองความดับแห่งสกายะเป็นส่วนท่ามกลางตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะว่าตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดสกายะเหตุเกิดสกายะและความดับแห่งสกายะนั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งภพนั้นๆด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุชื่อว่าย่อมรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ย่อมเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันนั่นเดียวเมื่อภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุอีกรูปหนึ่งได้กล่าวกลางที่ประชุมนั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกเราทั้งปวงทีเดียวได้พยากรณ์คือตอบปัญหาตามปฏิภาณของตนของตนมาเถิดเราทั้งหลายจะพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วจะกราบทูลเนื้อความนั้นให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์แก่พวกเราโดยประการใดพวกเราทั้งหลายจงทรงจำข้อที่ทรงพยากรณ์นั้นไว้โดยประการนั้นเถิดภิกษุทั้งหลายในที่นั้นก็รับคำของภิกษุนั้นแล้วจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลการสนทนาปราศัยทั้งหมดแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคำของใครหนอเป็นสุภาษิตกว่ากันพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายคำของพวกเธอทั้งหลายเป็นสุภาษิตได้โดยปริยายหนึ่งเราหมายเอาข้อความที่กล่าวไว้ในปัญหาของเมตตยามานพในปรายณสูตรว่าผู้ใดทราบส่วนสุดทั้งสองด้วยปัญญาแล้วไม่ติดในท่ามกลางเรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นมหาบุรุษผู้นั้นก้าวล่วงเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้แล้วดังนี้พุทธทั้งหลายจงฟังความข้อนั้น จงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับคำแล้วจึงได้ตรัสขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายผัสสะเป็นส่วนสุดที่หนึ่งผัสสะสมุทัยคือเหตุเกิดขึ้นแห่งผัสสะเป็นส่วนสุดข้างที่สองผัสสะนิโรธมีในท่ามกลางตัณหาเป็นเครื่องร้ายรัดให้ติดกันตัณหานั่นแหละย่อมถักร้อยเพื่อให้เกิดขึ้นแห่งภพนั้นๆ นั่นเดียวภิกษุทั้งหลายด้วยความรู้เพียงเท่านี้แหละภิกษุชื่อว่าย่อมรู้ยิ่งซึ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งย่อมรอบรู้ธรรมะที่ควรรอบรู้เมื่อรู้ยิ่งซึ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งรอบรู้ซึ่งธรรมะที่ควรรอบรู้อยู่ย่อมเป็นผู้กระทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันนั่นเดียวและนี้คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกทรงสัญญาณมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังที่ไม่ว่าจะอยู่ตามจังหวัดไหนๆของภาคใดในประเทศไทยหรือว่าฟังจากทางเว็บไซต์ฟังจากทางอินเทอร์เน็ตคลื่นสั้นก็เครือข่ายนี้แหละที่เป็นเครือข่ายที่ให้ท่านผู้ฟังได้รับสิ่งที่เป็นมงคลซะก่อนเลยตั้งแต่ในตอนเช้าๆหรือถ้าฟังตอนกลางวันก็รับสิ่งที่เป็นมงคลในตอนกลางวันฟังตอนเย็นก็รับสิ่งที่เป็นมงคลในตอนเย็นฟังตอนไหนมงคลทั้งนั้นเกิดขึ้นความดีเท่านั้นเกิดขึ้นเหมือนอย่างสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่เธอผู้นี้มีความสามารถมากเป็นบุตรสาวของเศรษฐีที่ชื่อว่าปุณณะจับจองที่ดินทางตอนใต้ของเมืองราชคฤห์บริเวณนั้นก็เรียกว่าเวรุกันธกีเธอผู้นี้ชื่อว่าอุตตราธรรมฝังเธอก็ฟังธรรมะนี่แหละฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าฟังแล้วก็เอามาสวดเอามาท่องเอามาทบทวนให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นมีบทหนึ่งที่เธอผู้นี้ได้สวดท่องอยู่เป็นประจำนั่นคือพระสูตรที่เอามาให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ที่ชื่อว่าปรายณสูตรหมายถึงอะไรเนาะที่มันอยู่ในท่ามกลางอะไรที่มันอยู่ในท่ามกลางที่ถ้าเรายึดเอาไว้ไม่พ้นได้อะไรเนาะที่ว่าอยู่ในท่ามกลางแล้วถ้าเราไม่ติดในส่วนนี้เห็นด้วยปัญญาแล้วเราพ้นทุกข์ได้นางอุตรานี่ออกมาท่องออกมาสวดออกมาทบทวนอยู่เป็นประจำกุศลธรรมก็เกิดขึ้นกับเธออยู่ตลอดเวลาแต่มีอยู่คืนหนึ่งพิเศษตามฝั่งคืนนั้นเธอก็สวดปรายณสูตรด้วยตำหนอสารพัญญานี่แหละปรากฏว่าท้าวเวสสวรรค์ซึ่งเป็นหัวหน้าของเหล่ายักษ์ที่เป็นเทวดาอยู่ในชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยก็ไปทำธุระทางตอนใต้ของเมืองราชคฤห์ผ่านไปพอดีได้ยินเสียงของนางอุตรานี่กำลังสวดบทปรายณสูตรด้วยทำนองสรพัญญะก็เลยนั่งฟังโอ้ด้วยความแบบว่ามีศรัทธามีความนอบน้อมมีความเคารพพอนั่งสวดบทนี้เสร็จนี่ท้าวเวสสุวรรณก็สาธุอนุโมทนาขึ้นมาเลยแล้วก็แจ้งข่าวที่เป็นมงคลกับเธอมากๆเอาล่ะวันนี้เราจะไม่ได้พูดเรื่องของนางอุตรานันทมารดาชาวเวรุกันธกีนี่หรอกเราได้พูดกันไปแล้ววันนี้จะมาพูดเนื้อหาตรงนี้แหละที่ว่าปรายณสูตรอะไรที่มันเป็นส่วนในท่ามกลางที่เราควรจะต้องรู้เข้าใจด้วยปัญญาไม่ยึดถือไม่ยึดติดในส่วนนี้เนื้อหาตรงนี้ต้องฟังเป็นคำถามที่หนึ่งในมานพ16รูปลูกศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีชงคำถามไปโต้กับพระพุทธเจ้าพุทธิจะสอบถามดูนะนี่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นจริงหรือเปล่าสัมมาสัมพุทโธคนที่จะมามีความรู้ในระดับชนิดที่ว่าไม่มีใครเปรียบนี่ต้องมีการตรวจสอบมีการทดสอบ หนึ่งในมานพ16รูปที่พราหมณ์ภาวรีแต่งมาเพื่อจะไปถามโตวาทะกับพระพุทธเจ้านั้นก็คือเมตยามานพเมตยามานพได้ถามคำถามนี้แหละท่านผู้ฟังถามว่าใครรู้ส่วนสุดทั้งสองแล้วไม่ติดอยู่ในส่วนท่ามกลางด้วยปัญญาพระองค์ตรัสสรรเสริญใครว่าเป็นมหาบุรุษใครล่วงตัณหาเรื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้คือจะมีพระบาลีอยู่ในหลายๆที่นั้นต้องฟังบทเพลงชนะจะแตกต่างกันเล็กน้อยคำแปลนี่ก็แปลด้วยสำนวนที่อาจจะต่างกันไม่ว่าจะเป็นในฉบับของมหามงกุฎราชวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือว่าในครูบาอาจารย์ในสมัยต่อๆมาท่านทำการแปลไว้สำนวนจะมีการแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าเนื้อหาก็ประมาณนี้ส่วนชุดทั้งสองเป็นอะไรส่วนท่ามกลางเป็นอะไรแล้วก็เป็นธรรมดาทุกฝั่งของเหล่าสาวกในธรรมะวันนี้ที่ว่าจะมาพูดคุยสอบถามทวนถามกันในเรื่องของธรรมะต่างๆอย่างอุบาสิกาก็มีนางกุจจุตราที่เป็นธรรมกถึกที่จะนำธรรมะต่างๆที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้บอกไว้มาสาธยายบ้างมาพูดคุยให้เหล่าคณะของตัวเองฟังนางอุตรานี้ก็เหมือนกันนำเรื่องราวนี้มาท่องมาทบทวนมาสาธยายพูดง่ายๆก็คือสวดเป็นบทสวดมนต์เลยล่ะเหล่าภิกษุนี้ก็เหมือนกันผู้ฟังบางทีภายหลังจากเวลาที่ตนหลีกเร้นออกจากที่หลีกเร้นมาในเวลาเย็นแล้วก็มานั่งพูดคุยกันด้วยเรื่องที่เป็นธรรมะไม่พูดคุยเรื่องที่ขวางหนทางธรรมหรือบางทีก็มาพูดคุยกันตั้งแต่หลังรับประทานอาหารเลยฉันข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งพูดคุยเรื่องธรรมะกันสักหน่อยหนึ่งแม้แต่ท่านพระมหาสาวรีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะมหากัสสปะท่านพระอานนท์ท่านพระมหากัจจานะหลายๆท่านเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่ป่าโกสิงสารวันก็มาพูดคุยทำนองนี้เหมือนกันเห็นว่าป่านี้จะงามสง่าด้วยภิกษุประเภทไหนเขาอาศัยอยู่แต่ละคนละท่านก็มีความเห็นที่แตกต่างกันไปจึงพากันเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าเรื่องนั้นเกิดขึ้นที่ป่าโกสิงสารวันแต่เรื่องที่นำมาให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ตามนัยยะของปรยนะสูตรเกิดขึ้นที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันคำถามที่ชงในที่นั้นไม่ได้ถามถึงว่าป่านี้จะอยู่ยังไงถึงจะดีใครมาอยู่แต่ถามพูดคุยกันในเรื่องปัญหาของเมตยามานพว่าส่วนสุดทั้งสองคืออะไรส่วนท่ามกลางคืออะไรใครก็จะเป็นมหาบุรุษใครที่ล่วงตนาเครื่องร้ายรัดนี้ได้คุยกันประเด็นในนี้ก็มีภิกษุอยู่6รูปตามฝังที่ตอบคำถามในข้อนี้โดยถ้าเราฟังที่คำถามนะตามฝังคือก่อนที่เราจะเจาะไปในรายละเอียดนะเพราะว่ามานพ16คนที่เป็นลูกศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีทั้ง16คนเนี่ยหลังจากที่ถามคำถามพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความศรัทธาในคำตอบก็จึงบวชภายหลังก็บรรลุธรรมด้วยแล้วพูดถึงการสอบถามปัญหาคุยกันในเรื่องธรรมะเนี่ยท่านฟังไม่ใช่แค่เรื่องที่ป่าโคสิงสารวันไม่ใช่แค่เรื่องที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันยังรวมถึงตามที่ต่างๆคำถามเรื่องผู้มีราตรีหนึ่งเจริญเป็นยังไงโอ้ยังมีหลายเรื่องหลายนัยยะข้าพเจ้าก็นำมาให้ท่านฟังฟังอยู่เรื่อยๆนะวันนี้มาเจาะตรงส่วนนี้ก่อนดีกว่าเขาคุยกันเนี่ยเปิดถามตัวแปรออกมาว่าส่วนสุดที่หนึ่งคืออะไรส่วนสุดที่สองคืออะไรอะไรอยู่ท่ามกลางอะไรเป็นเรื่องร้ายรัชละได้ยังไงเนี่ยเปิดเป็นตัวแปรขึ้นมาเหมือนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์นี้เลยท่านฟังเอาคนที่หนึ่งว่ายังไงในส่วนสุดข้างที่หนึ่งคือถ้าเราจะเขียนเป็นไดอะแกรมออกมาแล้วฟังเขียนเป็นรูปเขียนเป็นข้างเนี่ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องปรยนะสูตรเนี่ยข้างซ้ายทุกฝั่งคือส่วนสุดข้างที่หนึ่งข้างขวาเป็นส่วนสุดข้างที่สองตรงกลางเป็นอะไรก็เขียนไปนะคนแรกภิกษุรูปแรกบอกว่าผัสสะเป็นส่วนสุดข้างที่หนึ่งเหตุเกิดผัสสะเป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่งคือถ้าเราเอาเขียนผัสสะไว้ด้านขวาเขียนเหตุให้เกิดผัสสะคือสเลสตนะ ไว้ข้างซ้ายตรงกลางนี่เขียนว่าภาษานิโรธมีในธรรมกลางนะรูปแรกท่านตอบอย่างนี้รูปที่สองก็บอกว่าอดีตเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งอนาคตเป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่งแล้วก็ปัจจุบันอยู่ท่ามกลางเป็นโนเกียนะด้านซ้ายเป็นอดีตด้านขวาเป็นอนาคตตรงกลางในเกียนว่าปัจจุบันรูปที่สามทุกฟังบอกว่าทุกขเวทนานี่ก็ส่วนหนึ่งสุขเวทนานี่ก็อีกข้างหนึ่งตรงกลางนี่เป็นทุกขมสุขเวทนาแต่บางอย่างนะรูปที่สี่ทุกฟังบอกว่าน้ำอยู่ข้างหนึ่งรูปอยู่อีกข้างหนึ่งตรงกลางเป็นวิญญาณตะมางี้รูปที่สี่ก็บอกว่าอายตนะภายในเป็นข้างหนึ่งอายตนะภายนอกเป็นอีกข้างหนึ่งวิญญาณนี่ไปอยู่ตรงกลางรูปที่หกท่านฟังบอกว่าสกายะนี่ก็อยู่ข้างหนึ่งเหตุเกิดแห่งสกายะก็อยู่ข้างหนึ่งแล้วก็ความดับแห่งสกายะอยู่ตรงกลางทั้งหมดทุกคนทั้ง6คนบอกว่าตัณหาเป็นเรื่องร้ายรัดเพราะว่าตัณหานี่มันรัดไอ้พวกนี้ไม่หมดแต่ละท่านละท่านก็บอกว่าเอาตัณหารัดอดีตอนาคตปัจจุบันไว้ตัณหารัดสัลยตนะกับผัสสะสัลยตนะนี่หมายถึงผัสสะสมุทัยเอาไว้ให้ติดกับผัสสะอีกท่านหนึ่งก็บอกตัณหานี่แหละรัดทุกขเวทนาสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเอาไว้อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าตัณหานี่แหละรัดไว้ทั้งนามรูปวิญญาณอายตนะภายในภายนอกสักยะเหตุเกิดแห่งสักยะทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยถูกตัณหาร้ายรัดเอาไว้เหล่านี้เป็นที่ให้เกิดขึ้นแห่งภพคือความเป็นสภาวะได้ทั้งสิ้นแต่เพราะว่ามีความรู้ยิ่งความรู้ยิ่งในที่นี้คืออภิญญายะด้วยปัญญาจริงๆเลยกำหนดรู้ธรรมะเหล่านี้รู้ยิ่งกำหนดรู้เรียบร้อยแล้วจะสามารถล่วงพ้นทุกได้นี่คือตอบคำถามในปัญหาของเมตยามานพเลยนะว่าใครที่จะเป็นมหาบุรุษก็ต้องผู้ที่กำหนดรู้ผู้ที่รู้ยิ่งในธรรมะเหล่านี้แล้วได้ผู้นั้นแหละถึงจะเรียกว่าก้าวล่วงตัณหาสามารถที่จะไม่ติดไม่ยึดในเครื่องรายรัดต่างๆเหล่านี้ทีนี้พอทั้ง6ท่านนี้ก็ความเห็นไม่เหมือนกันท่านหนึ่งว่าผัสสะท่านหนึ่งว่าอดีตอนาคตท่านหนึ่งว่าสุขทุกข์ท่านหนึ่งว่านามรูปท่านหนึ่งว่าอายตนะภายในภายนอกอีกท่านหนึ่งว่าสักกะคือความที่เป็นตัวตนอย่างขึ้นมานี่แล้วใครถูกกันแน่ก็จึงพากันไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทูลฟังตอนนั้นอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนี่แหละปรารภเรื่องเหล่าภิกษุที่สนทนากันในเรื่องธรรมะไม่พูดคุยเรื่องที่ขวางหนทางธรรมแต่เอาปัญหาเหล่านี้มาทบทวนมาพูดอภิปรายแสดงความเห็นให้เกิดเป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้นี่เป็นเรื่องที่ดีเพราะการศึกษาธรรมะที่มันเหมือนกับเราไปจับงูพิษอย่างเงี้ยแต่ถ้าบอกว่าเราเข้าใจไม่ถูกบางทีได้รับอันตรายจากพิษงูนั้นได้บางคนก็ศึกษาแล้วก็เลยทำให้เกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นไม่ถูกต้องไปแต่การศึกษาธรรมะนั้นจะให้เกิดประโยชน์เกิดสัมมาทิฏฐิได้เป็นสัมมาปฏิบัติได้ไม่ให้พิษของงูนั้นทำร้ายเราได้แต่ให้เกิดประโยชน์ก็ต้องนี่แหละมีสัมมาปฏิบัติคือการปฏิบัติให้มันถูกต้องให้มันดีเราภิกษุในที่นั้นทำฝังปอคุยกันท่ามกลางแล้วไม่ได้กล่าวโทษว่าโอ้ยท่านนี่ไม่รู้เรื่องเลยตอบผิดฉันตอบถูกคำที่ท่านควรกล่าวก่อนมากล่าวที่หลังคำที่ท่านควรกล่าวที่หลังมากล่าวก่อนโอ้ไม่ถูกแล้วไหนจะโต้ว่ากันยังไงมาดูซิไม่มีนะเพราะว่าต่างท่านนี่ก็ต่างมีความเคารพมีก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้ให้เกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นเราพากันไปถามดีกว่าถามพระพุทธเจ้าข้าพเจ้ามาตรงนี้ทางฝั่งรู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยคือสมัยก่อนพอเรามีคำถามอะไรเราก็ไปถามพระพุทธเจ้าได้สมัยนี้ไม่มีนะทางฝั่งจะเดินทางไปไหนล่ะจะไปหาพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้ว ไปถึงที่ท่านปรินิพพานก็เขาก็มีแต่แท่นเอาไว้เดินทางก็ไกลด้วยอยู่อินเดียนู่นต่างกันด้วยเรื่องของเวลาโอ้ยไปนั่งหน้าพระพุทธรูปอยู่ตามวัดวาท่านก็ไม่ว่าวไม่พูดสักคำเขียนโน้ตให้เน็บไว้ใต้พระพุทธรูปก็ไม่ได้คำตอบอย่างที่สมัยก่อนฟังภิกษุที่เกิดร่วมสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคำถามข้อสงสัยอะไรกันที่บอกว่าไม่ใช่ขัดแย้งกันไม่ใช่ไม่ลงกันไม่เป็นเรื่องการสนทนาในการขวางหนทางธรรมแต่เป็นการสนทนาในเรื่องของธรรมะเป็นผู้ที่มีความเข้ากันได้เหมือนกับนมผสมกับน้ำมองกันด้วยสายตาคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่แล้วไปสอบถามคำถามพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคำถามที่ท่านก็เคยพูดเคยบอกเคยสอนไว้แล้วด้วยความกรุณาท่านก็บอกอีกสอนอีกพูดอีกแสดงอีกเปิดเผยอีกแต่ไม่จำแจ้งอีกแต่พออ่านเรื่องราวเหล่านี้นะท่านฟังก็ยังคิดว่าเออยังดีนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าแต่ก็ยังดีที่ยังมีตำราคัมภีร์เรื่องราวต่างๆเหล่านี้มีอยู่ให้เราได้อ่านได้ทำความเข้าใจเป็นเหมือนกับมรดกที่ท่านทิ้งเอาไว้ให้ตัวท่านอาจจะไม่ได้อยู่กับเราแต่คำสอนคำบอกอะไรยังอยู่ยังเพียงพออยู่พอมาศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็รู้ถึงอัธยาศัยรู้ถึงความเมตตารู้ถึงความกรุณาว่าโอ้พระพุทธเจ้าของเรานี่มีความกรุณามากมีปัญญามากได้อธิบายบอกในที่นั้นไว้ท่านฟังบอกว่าในทุกๆปริยายที่เราภิกษุทั้ง6รูปบอกมาแสดงมาเนี่ยไม่ได้เป็นทุพพาสิทธิ์ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่พูดไม่ได้เรื่องเป็นคำตอบที่ไม่ควรทรงจำไว้ไม่เป็นเลยทุกท่านที่ว่ามานี้โอ้เป็นสุภาษิตได้โดยปริยายเหมือนกับเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรบอกว่าป่าโคสินสารวันนี่น่าจะเป็นที่อยู่ของภิกษุประเภทนี้พระมหาโมกขลานะบอกน่าจะเป็นประเภทนี้ท่านพระอานนท์บอกน่าจะเป็นผู้สูตรท่านพระกัสสปะว่าน่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุดงควัฏท่านพระอนุรุทธะก็ว่าน่าจะเป็นผู้ที่มีตาทิพย์ต่างท่านก็ต่างความเห็นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่านี่เป็นสุภาษิตเป็นเรื่องที่ดีๆได้ทั้งหมดเลยดีหมดก็ว่าดีหมดนี่ก็หมายความว่าอยู่ที่ใครพูดด้วยนะถ้าคนที่พูดกล่าวนั้นมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคำกล่าวนั้นก็เป็นสุภาษิตได้โดยปริยายในทั้ง6นัยยะนี้ต้องฟังถูกหมดเลยจะว่าที่พระพุทธเจ้าตอบคนเดียวถูกคนเดียวก็ใช่อยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่า6คนนี้ผิดก็ถูกอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนิดหนึ่งนะฟังซึ่งท่านฟังบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ภาษาสมุทัยที่หมายถึงสลายตนะนี่นะตามนัยยะของเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเพราะมีสลายตนะจึงมีผัสสะถูกไหมถ้าสลายตนะอยู่ด้านซ้ายเป็นผัสสะสมุทัยตัวผัสสะเองอยู่ด้านขวาไอ้ตรงกลางทำไมเป็นผัสสะนิโรธทำไมไปอยู่ตรงกลางได้ยังไงมีคำอธิบายท่านฟังในเรื่องนี้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับไม้สองแท่งไม้สองท่อนถูกผูกเอาไว้ด้วยเชือกไม้สองท่อนถูกผูกกันเอาไว้ด้วยเชือกเชือกนี้เปรียบเหมือนกับตัณหาด้านซ้ายเปรียบเหมือนกับสลายตนะเป็นไม้ท่อนที่1ด้านขวาเปรียบเหมือนกับผัสสะเป็นไม้ท่อนที่2ถูกผูกกันไว้ด้วยเชือกที่เปรียบเหมือนตัณหาความดับของเจ้าตัณหาก็คือตัดเชือกนี่เองความดับของผัสสะนี่คือตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนในท่ามกลางตัณหานี่เป็นเครื่องร้อยรัดเอาไว้เปรียบไว้กับไม้2ท่อนถูกผูกกันด้วยเชือกนี่คือในเรื่องของผัสสะกับสลายตนะในคำตอบของภิกษุรูปแรกซึ่งอันนี้ก็ตอบเหมือนกันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบเอาไว้ในปริยนสูตรนี้ส่วนรูปที่สองที่พูดถึงอดีตอนาคตปัจจุบันอันนี้ท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับไม้3ท่อนไม้3ท่อนท่อนด้านซ้ายคืออดีตท่อนด้านขวาคืออนาคตท่อนตรงกลางคือปัจจุบันไม้3ท่อนนี้ถูกผูกอยู่ด้วยเชือกให้มันติดกัน ชือกที่ผูกนี้ก็คือตัณหานั่นเองถ้าเรากำหนดรู้ปัจจุบันได้อยู่อย่างถูกต้องจริงๆอดีตอนาคตเนี่ยมันไม่ได้มีท่านฟังมันก็คือปัจจุบันที่ผ่านไปแล้วนั่นคืออดีตอนาคตก็คือปัจจุบันที่ยังมาไม่ถึงอย่างเราคิดเรื่องอนาคตเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำอะไรใช่ปะคุณคิดตอนไหนคุณไม่ได้ไปคิดตอนนู้นนะคุณคิดอยู่ตอนนี้เช่นพรุ่งนี้ฉันจะกินอันนี้พรุ่งนี้ฉันจะเดินทางไปที่นั่นแต่ว่าตอนที่เราคิดนี่เราคิดตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เดินทางไปใช่ไหมล่ะแต่เราคิดว่าเราจะเดินทางไปแต่ตอนที่คิดเนี่ยไม่ได้คิดไปตอนอนาคตยังมาไม่ถึงแต่คิดอยู่ตอนนี้อนาคตก็คือปัจจุบันที่ยังมาไม่ถึงเราคิดอยู่ปัจจุบันเลยอย่างเวลาเราคิดเรื่องอดีตเฮ้ยเมื่อวานฉันทำอะไรมาฉันไปคุยกับเขาเรื่องอะไรนาะนี่นะหรือฉันวางกุญแจไว้ที่ไหนเนี่ยคุณก็ย้อนไปคิดเรื่องอดีตแต่ตอนที่คิดเรื่องอดีตนั้นคุณคิดอยู่ในปัจจุบันนี่แหละไม่ต่างอะไรกันทั้งฝั่งอดีตอนาคตหรือปัจจุบันเหมือนกันเนี่ยแต่ที่ทำให้มันเป็นภพเป็นสภาวะขึ้นมานี่พระบาทเจ้าตัณหานั่นเองเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานคือความยึดถือเพราะมีอุปาทานความยึดถือจึงมีภพคือความเป็นสภาวะวันนี้คืออนาคตนี่คืออดีตนี่คือผัสสะนี่คือสเลตนะต้องมีชื่อให้เรียกเป็นสมมุติทำให้เกิดความเข้าใจขึ้นมานี่นั่นเพราะว่าความเป็นสภาวะทั้งหมดสามารถที่จะถูกปั้นสรรปรุงแต่งให้เกิดความเป็นสภาวะให้เกิดเป็นสถานที่ที่จะไปยึดไปถือได้เป็นท่อนเป็นท่อนขึ้นมาได้นั่นคือไม้สามท่อนนี้ถูกผูกเอาไว้ด้วยตัณหาทำให้เกิดความยึดถือจึงมีความเป็นสภาวะขึ้นมาได้สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาก็เหมือนกันนี่คือท่านที่สามที่ได้พูดถึงส่วนสุดสองอย่างคือสุขกับทุกข์ตรงกลางนี่ก็เป็นอทุกขมสุขทำความเข้าใจเรื่องอทุกขมสุขกันนิดหนึ่งท่านฟังเพราะว่าเป็นคำที่ถ้าเมื่อเข้าใจให้ถูกแล้วก็จะทำความเข้าใจเรื่องสุขทำความเข้าใจเรื่องทุกข์ได้คืออย่างเช่นอาหารประเภทหนึ่งที่เราชอบมากเลยอย่างนี้นะอย่างเช่นต้มผักเป็นต้นคนที่ชอบกินต้มผักนี่โอ้ยพอกินต้มผักปุ๊บแม่มันทำให้เกิดสุขเวทนาแต่คนที่ไม่ชอบกินต้มผักนี่โอ้ยทำไมมีอะไรให้กินเลยฉันมีแต่ต้มผักกินนี่กินต้มผักของเขานี่ก็จะทำให้เกิดทุกขเวทนาโอเคนะทีนี้บางคนที่ว่าต้มผักเราจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้ไม่ได้จะทำให้เกิดความสุขไม่ได้จะทำให้เกิดความทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่สามารถจะจัดลงได้ว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเนี่ยก็เรียกว่าทุกขมสุขเวทนาเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันถ้ามีภาษาเป็นที่ตั้งแห่งความสุขเกิดขึ้นเขาก็จะมีความสุขเกิดขึ้นถ้ามีภาษาเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เกิดขึ้นเขาก็จะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นหรือถ้ามีภาษาประเภทที่มันจะไม่ได้ทำให้เกิดสุขได้แบบสุขเวทนาไม่ได้จะทำให้เกิดถึงขนาดว่าทุกข์ขึ้นได้แบบทุกขเวทนาเวทนาที่เกิดขึ้นจากภาษาแบบนี้เราก็เรียกว่าเป็นทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกหรือเวทนาที่ไม่ได้จะจัดได้ว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ก็จัดมันลงในอทุกขมสุขเวทนาเพราะอทุกขมสุขเวทนาเนี่ยก็จะกินความกว้างกว่าเรื่องของอุเบกขาไปด้วยซ้ำทีนี้ไอ้ส่วนนี้ก็คือตรงกลางมันเป็นไม้สามท่อนอยู่ผูกติดกันด้วยเชือกคือตัณหาแต่ละอย่างละอย่างเป็นสภาวะขึ้นมาได้เรื่องของนามรูปและวิญญาณภิกษุรูปที่สี่ท่านก็ตอบปัญหาไว้ว่างี้ก็เหมือนกันเป็นเหมือนกับไม้สามท่อนท่อนด้านซ้ายคือนามท่อนด้านขวาคือรูปท่อนตรงกลางคือวิญญาณถูกผูกกันด้วยตัณหาให้ติดกันรูปที่ห้าที่อธิบายถึงอายตนะภายในเป็นด้านซ้ายอายตนะภายนอกเป็นด้านขวาตรงกลางนั้นก็เป็นวิญญาณนี่ก็เป็นเหมือนกับไม้สามท่อนเหมือนกันส่วนรูปสุดท้ายทางฝั่งรูปที่6ที่บอกว่าสักกายะคือด้านขวาเหตุเกิดแห่งสักกายะคือด้านซ้ายแล้วก็ความดับแห่งสักกายะคือตรงกลางอันนี้เป็นเหมือนกับไม้สองท่อนนะยังเป็นไม้สองท่อนอยู่เพราะฉะนั้นในคำตอบของภิกษุทั้ง6รูปเนี่ยทางฝั่งเป็นสุภาษิตได้หมดตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลือกที่จะให้เกิดความชัดเจนเพราะว่าถ้า พูดถึงส่วนสุดด้านสองก็คือควรจะต้องเป็นแค่ไม้สองท่อนคือพูดถึงภาษาสมุทัยนี่ก็คือสัลยตนะพูดถึงผัสสะก็คือตัวสัมผัสเองที่เกิดขึ้นมาตามช่องทางที่มันถูกต้องตรงกันเชือกที่มันผูกกันเอาไว้นี่คือตัณหานี่ถ้าตัดตรงกลางตรงนี้นี่คือภาษานิโรธนี่อันนี้ถึงจะเรียกว่าเหมาะสมถูกต้องดีงามแล้วทำไมท่านถึงไม่เลือกคำตอบสุดท้ายที่เป็นเรื่องของสักกายะเหตุให้เกิดแห่งสักกายะเพราะว่าตัวเหตุให้เกิดแห่งสักกายะทุกฝั่งก็คือตัณหานั่นเองตัณหานี่เป็นเหตุให้เกิดแห่งสักกายะถ้าจะเอานัยยะนี้มาตอบเปรียบเหมือนเป็นไม้สองท่อนมันจะถูกไหมเอากรณีท่านตรัสบอกมาแล้วว่าเป็นสุภาษิตได้โดยปริยายก็คือไม่ผิดเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะพูดก็พูดก็คือว่าเหตุเกิดแห่งสักกายะคือตัณหาอรตัณหามันไปผูกเจ้าก้อนซ้ายกับก้อนขวามันก็จะยังแบบงงๆได้นิดหนึ่งนะนี่เป็นความเห็นของข้าพเจ้านะในที่นี้ท่านก็กล่าวให้มีความรัดกุมละว่าเหตุเกิดแห่งผัสสะในที่นี้คือสัลยตนะเป็นก้อนหนึ่งตนะที่มันอยู่ท่ามกลางที่มันผูกเอาไว้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเพื่อเกิดความชัดเจนเพื่อเกิดความรัดกุมแต่ที่ไม่บอกว่าคำตอบของภิกษุทั้ง5รูปที่เหลือไม่ว่าจะยกเปรียบเทียบเรื่องของเป็นไม้3ท่อนอดีตอนาคตปัจจุบันสุขทุกข์อทุกขมสุขเวทนานามรูปวิญญาณอายตนะภายในภายนอกเนี่ยหรือแม้แต่สักกายะเห็นให้เกิดแห่งสักกายะว่าเป็นคำตอบที่ผิดเนี่ยเพราะมันก็ไม่ได้ผิดซะทีเดียวก็เป็นส่วนที่มีคำตอบที่ถูกต้องอยู่ถ้าทำความเข้าใจแล้วก็จะทำให้เกิดการปฏิบัติที่ดีชอบถูกต้องได้และการที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกับการรับรองคำพูดคำกล่าวของภิกษุทั้ง6รูปนี้ด้วยนิดหนึ่งต้องฟังในตรงจุดที่เป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกแล้วก็วิญญาณนี้เนี่ยเหมือนกับเรื่องที่ท่านพระอานนท์กับท่านพระมหากัสสปะเคยกล่าวบอกไว้ว่าเหมือนกับโค2ตัวโคเนี่ยคือวัวเนี่ยนะท่านฟังถูกผูกไว้อยู่บนแอกเดียวกันตัวหนึ่งสีดำตัวหนึ่งสีขาวเนี่ยเราจะไปบอกว่าเฮ้ยวัวเนี่ยมันสีเทา2ตัวเนี่ยเราพูดไม่ได้นะไม่เหมือนกันเพราะมันเป็นคนละอย่างกันแต่ถูกผูกเอาไว้ด้วยแอร์กันเดียวกันอยู่อย่าสับสนเหมือนกันอายตนะภายในเป็นเปรียบไว้บัวตัวสีดำเนี่ยคืออายตนะภายนอกบัวตัวสีขาวนี่คืออายตนะภายในที่ผูกให้มันติดกันไว้เนี่ยคือตัณหานั่นเองอุปาทานตัณหาพวกนี้เป็นเหมือนกับของเหนียวที่ผูกติดเอาไว้ผูกติดเอาไว้กับอะไรก็ผูกติดไว้กับเกวียนนั่นแหละทูบเกวียนต่อไปยังล้อหมุนดึงกันไปก็เป็นวิญญาณไปเป็นกรรมไปเป็นวิบากของกรรมต่อเนื่องไปและต่อเนื่องไปเราทำความเข้าใจในเรื่องของปริยนะสูตรแล้วทุกฝั่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในที่นี้ก็คือว่าเราจะต้องสามารถกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ได้เราจะต้องสามารถที่จะรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งได้กำหนดรู้ในที่นี้ก็คือเรื่องของทุกข์นั่นเองทั้งหมดเลยสัลยตนะปัสสะอดีตอนาคตสุขทุกข์นามรูปวิญญาณพวกนี้เป็นกองทุกข์คำว่ากองทุกข์ในที่นี้คือหมายถึงขันธ์5นั่นเองเป็นขันธ์5เหตุเกิดของมันมีความดับของมันมีโทษมันก็มีรสอร่อยของมันก็มีกำหนดรู้แบบนี้ในธรรมที่ควรกำหนดรู้พอเรากำหนดรู้แล้วธรรมฝั่งจะมีอภิญญาคือความรู้ยิ่งความรู้ยิ่งความรู้ตามคือญาณในการเห็นตามความเป็นจริงพอจะมีความรู้ยิ่งมีความรู้ตามในญาณที่เห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่ติดหรอกธรรมฝั่งจะวางได้จะวางไอ้ส่วนตรงกลางคือตัณหาได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยควรแล้วเหรอที่เราจะไปยึดถืออดีตอนาคตปัจจุบันผัสสะสัลยตนะสุขทุกข์นามรูปวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเราควรแล้วหรือ ไม่ควรนะถ้าไม่ควรที่จะยึดถือสิ่งนั้นมีผัสสะสัญญาณนามรูปสุขทุกข์อายตนะภายในภายนอกวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเราแล้วเราควรจะทำไงกับมันเราก็ควรละความยึดถือในสิ่งเหล่านั้นเสียถามว่าจะละความยึดถือให้ตัณหามันไปปราดในสิ่งเหล่านั้นได้เราจะทำยังไงเราก็ต้องมีสติอยู่ทุกเมื่อทุกฝั่งท่านบอกไว้ต้องมีสติอยู่ทุกเมื่อพิจารณาเห็นธรรมอย่างนี้ไม่หวั่นไหวไปตามความขึ้นลงของสุขหรือทุกข์อดีตอนาคตภายในภายนอกจะเป็นนามหรือเป็นรูปเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นมหาบุรุษสามารถล่วงละตัดตัณหาเรื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้และนี่คือปรัญญาสูตรท่านผู้ฟังอ่านทำความเข้าใจให้ดีเป็นเรื่องราวที่จะไม่เกิดความเป็นมงคลในชีวิตของเราแน่นอนทำความเกษมทำความร่มเย็นทำความดีงามให้เกิดขึ้นได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร ธรรมะรับอรุณช่วงปกิณกาธรรมปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์อ่านและอธิบายโดยพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุณโญ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์หน้าที่21หมวดที่1ว่าด้วยลักษณะความสำคัญวัตถุประสงค์ของเรื่องปฏิจจสมุปบาทกฎอิทัปปัจจยตาหัวใจปฏิจจสมุปบาทอิมัสมิงสติอิตังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปปาทาอีทั้งอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอาสติอีทั้งนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสนิโรธาอีทั้งนิรุชนติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปลำดับเรื่องเฉพาะหมวดสำหรับปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์หมวดที่1ว่าด้วยลักษณะมี6เรื่องว่าด้วยความสำคัญมี6เรื่องว่าด้วยวัตถุประสงค์มี6เรื่องรวมเป็น18เรื่องความหมายของปฏิจจสมุปบาทแต่ละอาการภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงเราจะจำแนกซึ่งปฏิจจสมุปบาทแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังซึ่งธรรมนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัดนี้กรณ์ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลสนองรับพุทธตำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถ้อยคำเหล่านี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรเล่าคือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะจึงมีผัสสะพระมีผัสสะจึงมีเวทนาพระมีเวทนาจึงมีตัณหาพระมีตัณหาจึงมีอุปาทานพระมีอุปาทานจึงมีภพพระมีภพจึงมีการเกิดพระมีการเกิดนั่นแลความแก่ความตายความโศก ความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็ความแก่และความตายคือชรามรณะเป็นอย่างไรเล่าคือความแก่ความกร่ำกร้าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่าชราคือความแก่การจุติความเคลื่อนการแตกสลายการหายไปการวัยชีพการตายการทำกาละการแตกแห่งกันทั้งหลายการทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี่เรียกว่าความตายคือมรณะความแก่นี้ด้วยความตายนี้ด้วยย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าชรามรณะคือความแก่และความตายภิกษุทั้งหลายก็การเกิดคือชาติเป็นอย่างไรเล่าคือการเกิดการกำเนิดการก้าวลงสู่กันการบังเกิดการบังเกิดโดยยิ่งความปรากฏของขันธ์ทั้งหลายการที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี่เรียกว่าการเกิดคือชาติภิกษุทั้งหลายก็พบเป็นอย่างไรเล่าคือพบทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้มีอยู่คือการมาพบรูปประพบและอรูปประพบนี่แหละเรียกว่าพบคือสถานที่เกิดภิกษุทั้งหลายก็อุปาทานคือความยึดถือเป็นอย่างไรเล่าอุปาทานทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานนี่แหละเรียกว่าอุปาทานภิกษุทั้งหลายก็ตัณหาเป็นอย่างไรคือหมู่แห่งตัณหาทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือตัณหาในรูปตัณหาในเสียงตัณหาในกลิ่นตัณหาในรสตัณหาในโผฏฐัพพะและตัณหาในธรรมารมณ์นี่แหละเรียกว่าตัณหาภิกษุทั้งหลายก็เวทนาคือความรู้สึกเป็นอย่างไรคือหมู่แห่งเวทนาทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือความรู้สึกเวทนาที่เกิดขึ้นจากสัมผัสทางตาเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสัมผัสทางหูเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสัมผัสทางจมูกเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสัมผัสทางลิ้นเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสัมผัสทางกายและเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสัมผัสทางใจเหล่านี้แหละเรียกว่าเวทนาคือความรู้สึกภิกษุทั้งหลายก็ผัสสะคือการกระทบนั้นเป็นอย่างไรคือหมู่แห่งผัสสะทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือการกระทบทางตาคือจักขุสัมผัสโสตสัมผัสคือการกระทบทางหูคานะสัมผัสคือการกระทบทางจมูกการกระทบทางลิ้นการกระทบทางกายและการกระทบทางใจคือมโนสัมผัสเหล่านี้แหละคือว่าผัสสะคือสัมผัสภิกษุทั้งหลายก็สลายตนะค ืออายตนะภายในและภายนอกนั้นเป็นอย่างไรคืออายตนะทางตาอายตนะทางหูอายตนะทางจมูกอายตนะทางลิ้นอายตนะทางกายและอายตนะทางใจเหล่านี้แหละเรียกว่าสลายตนะภิกษุทั้งหลายก็นามรูปเป็นอย่างไรเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการนี้เรียกว่านามธาตุทั้งสี่ด้วยรูปที่อาศัยธาตุทั้งสี่ด้วยนี้เรียกว่ารูปก็นามนี้ด้วยรูปนี้ด้วยย่อมมีอยู่ดังนี้นี้เรียกว่านามรูปภิกษุทั้งหลายก็วิญญาณคือการรู้แจ้งหรือการรับรู้นั้นเป็นอย่างไรคือหมู่แห่งการรู้แจ้งทั้งหลาย6หมู่เหล่านี้ได้แก่การรู้แจ้งทางตาคือจักษุวิญญาณการรับรู้ทางหูคือโสตวิญญาณการรับรู้ทางจมูกคือคานวิญญาณการรับรู้ทางลิ้นคือชิวหาวิญญาณการรับรู้ทางกายคือกายวิญญาณและการรับรู้ทางใจคือมโนวิญญาณเหล่านี้แหละเรียกว่าวิญญาณคือการรู้แจ้งหรือการรับรู้ภิกษุทั้งหลายก็สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าคือสังขารทั้งหลาย3อย่างเหล่านี้มีอยู่คือการปรุงแต่งทางกายคือกายสังขารการปรุงแต่งทางวจีคือวจีสังขารและการปรุงแต่งทางจิตคือจิตตสังขารเหล่านี้แหละเรียกว่าสังขารทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็อวิชชาคือความไม่รู้เป็นอย่างไรเล่าคือความไม่รู้อันใดแลเป็นความไม่รู้ในทุกข์เป็นความไม่รู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความไม่รู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นความไม่รู้ในข้อปฏิบัติเรื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่แหละเรียกว่าความไม่รู้คืออวิชชาเรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่ละอาการเป็นปฏิจจสมุปปันนธรรมภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงปฏิจจสมุปปันนธรรมแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังซึ่งธรรมนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัดนี้ก็ครั้นเมื่อภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลสนองรับพุทธดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถ้อยคำเหล่านี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปปนธรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความแก่และความตายเป็นความไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดา 2. การเกิดคือชาติเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาข้อที่3พบคือความเป็นสภาวะเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดา